ñu ngi won ba legi ci tarjuma sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa 'anna bihi gisoon nañu ci jotaay bi wessu gadda yam mom sayyidina umar ibn al-khattab dem madinatul munawwara على ساكنها افضل الصلاه والسلام واخون نان ليغا خامني مو غينو نو وير سي لولو تا موي لي امام ابن اسحاق جيلي سي نافع موم مو جيلي سي عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عنه مو جيلي سي بايام مو نيتالي gaddayam mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu lolou moy li nga xamne comme niñu ko waxewon mo wër ci ak gaddayam kone netali banan dafa wër kaaba gi nes shahatil wujuh kep ko xamne bëgg na sa soxna tinju la sayay dal dilay ñak say doom jirim lolou wax non nañ len ne lolou wërul li moy li wër mom nak sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu pour ñu continuer fi ñi yémon kon bimu ñëwé madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam barina ay sédé yo xamantene ni yuko yonent bi alayhi salatu wassalam def ci mom li woné ak ngeenelam mom sayyidina umar ibn al-khattab comme ni nga xamantene non la ñëwé ci riwaya imam at-tirmidhi solo na jëlé ci domam bi abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma muné anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal inna allah ja'ala al-haqqa 'ala lisan umar wa qalbihi mom imam at-tirmidhi mo daldi solo rahimahullah bi sanadin hasanin ci sanad bo xamne bu bax la jele ci sayyidina abdullah ibn umar mun yonentibi alayhi salatu wassalam deena inna allah deug deug bur yalla jaala dafa def al-haq deug ala lisan umar ci lamenu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa qalbi ak kholam moy ne lumu wax deug la ta xol bi lepp lu ci genné deug la lolou yalla ko defal bokuna tamit ci ngeenelam yi nga xamné mom la yonent bi alayhi salatu wassalam sédé ci mom comme nim ñëw ci as-sahihayni hadith sayyidina abdul abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mun anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal لقد كان في من كان قبلكم محدثون أي ملهمون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر من موم سيدنا أبو هريرة من ينتبه رضي الله تعالى عنه من ينتبه عليه الصلاة والسلام نينا nekkon na ci ñi leen diitu won ay nit ñoo xamne muhaddathuna moy yalla da leen doon yenqi wal ay xétu xam xam yo xamanteni ni da ron daw ci seen xol ak seen lamine ta nekku ñoon amna ci yeneen riwaya mu ne min ghayri an yakunu anbiya ta ñoom nekku ñoon ay yonent waye da naka fi yonenti alayhi musallatu wassalam doon jele fofu la len yalla di jele di len jox ñoom muy jaar ci seen lamine ak seen xol ta duñu yonent mu ne nak fa in yakun fi ummati minhum ahad fa innahu umar mune budene kenn dina nek kenn rek ko xam bu done sama xet bi ñakul mu am ci ñooñu nonu ñu mel nonu ci sama xet lulul kenn ben nit rek la wara don kon umar mi ci ñom lay bok radiyallahu ta'ala anhu waye lolu tekewul ne xétu yonnent bi alayhi salatu wassalam amul ñu mel nonu loolu kenn dedet lool waxin la mu ngi melni boone diw buma amulon xarit kudul diw bu do amulon xarit kudul kenn diw la lol tekewul ne day tekki na yow amo benen xarit burul mom day wone yow ni ni mo xamne mbir mi non la gina fedele ko ci mom waye dut amul kené ben sikki sak amul kené xéetu yonnati bi alayhi salatu wassalam mo gën xéet yi fi jitu won budé né ñom ño am ñu mel nonu nga xamné xéet yoyu ñu ko amé ci yonnati yeñ leen yoni won ñom ta yonnati yoyu alayhi salatu wassalam leen gën tek ci xéet yoy xéetam gën ko kon budé am na ci xéet yoy xam nga ne lu upp fouf li amone ci xet yoy amna ci xetam mom waye moy li ma wax legi ngir fedali ne bu nekul won lulul ben mom lay don moy ne mom ak duggam bokku ci ñom mom moy li nga xamni dut amu ci mom sayyidina umar ibn al-khattab lolo tax al-quran bari lu mu ñew di deppok mom mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nga xamantene ni jeule nañ ko ci mom mune mom deppona ak boromam subhanahu wa ta'ala ci ñetti beurep waye bo setlu waté sax yimu dajé yimu deppo ak al-quran upp na lool waye ci hadith bobu ndax ñetti beurep bi tekkuul ne fala yem bokku na ci nga xamantene ni mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda al-quran ñewna deppo ci ak mom bi mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko buñu jappé won maqam ibrahim de law ittakhadhna maqam ibrahim musallan mona de buñu jappé won maqam ibrahim moy la station de ibrahim alayhi salatu wassalam buñu ko defon julli kay alquran wacce ne wattakhidhu min makan ibrahim musallan ne jappelen ci même bat yi mu utiliser mona jappelen maqam ibrahim ngene def ko alayhi salatu wassalam ngene def ko julli way waye tamit ayatul hijab mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu don wax yonnati bi alayhi salatu wassalam lu bari bi nekke madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam nan ko del mursa se soxna yi ndax se keur katchor da fi ñew ku bax da fi ñew katchor da fi ñew mais yonnati bi alayhi salatu wassalam top ko won ci lol ndax mom jotu ci won dara lu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ne nga digel len ko ba ben bes yaay sawda di genn monako sawda gis nañ xam nañ la xamé nañ la ci guddigi monako xamé nañ la lol lepp ngir beggone suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di wacce aya yo xamné day wax lu clair dal di digel jigen ñu muru ben yoon ci nonu ci la aya yoyu wacc ci suratul ahzab di wax ci walu muray digol ko non seulement jigenu yonnati bi alayhi salatu wassalam way digel ko jigenu julit ni radiyallahu ta'ala anhun wa ardaahun ila yawm alqiyamah nako nonu tamit mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ba legi alquran ñewna di deppo mom ci walu nafiq bobole ri abdullah ibn ubay ibn salul alayhi min allah ma yastahiquhu nakon ra'sun nifaqi bi yathrib nga xamne mo nekkon bop nafiqi fofele ci madinatul munawwara ala sakinha افضل الصلاه والسلام لولو تخ كوم نيغا خامني نون لاكو امام البخاري و امام مسلم بن الحجاج رحمه الله عليهما صلو جلي تي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من انه قال لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه يكفن فيه اباه فاعطاه ثم ساله ان يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70 قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره موم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الشيخان جلت مؤمنه رحمه الله عليهما من بي عبد الله ديوي مي عبد الله ابن سلول ابن ابي ابن سلول داخ موم يايا موتو دون سلول مودا عبد الله ابن ابي بايجي ابي يايجي دي سلول مودا عبد الله ابن ابي ابن سلول موم بيمو ديوي نيكون بريزيدان نافقي من جاء ابنه عبد الله ابن Abdullah domam nak bokon ci sahaba yi gën ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam di Abdullah nga xamne yalla ni mi génné souf su gantax gu toy ci souf su waw génné luy dundu jëlé ko ci luy dé ki nga xamne moy ra'sun nifaqi tête de ak nafiq mom domam bokon ci sahaba yi yonnati bi alayhi salatu wassalam moy abdullah ibn ubay ibn salul mom mu ñew dom ji ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy laaj yere bim solon ngir mu dal di koy sangé bayam bu comme que deena ngir mu sangé ko man ko soule yere yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir lolou mana jariñ bayam ndax xamone na bayam ni mu nekké won bimu ñëwé laj ko yonnati bi alayhi salatu wassalam summi yéré bi jox ko ngir mu dem sangé ko bayam soule ko mom summa sa'alahu ginnaw bi mu dem ñëwaat an yusalli alayhi ngir ñaan ko ñëwaat yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ngir mu ñëw ndax dafa dem laaj na yere biñu jox ko mais lool xamna ne bayam lim neewon gravité gim grawon loolu doyuko mune dal mu ñewat ne yonnati bi alayhi salatu wassalam legi nak dama bëgg nga ñew julli sama bay neena fa qama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi alayhi salatu wassalam juk ngir julle ko sayna umar radiyallahu ta'ala anhu qama عمر فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيونتي عليه الصلاه والسلام دي جوك سيدنا عمر رضي الله عنه جوك تيتي ييري بي بور مو باغا ديم فقال يونتي عليه الصلاه والسلام نكو موم سيدنا عمر بيم تيتي ييريم نكو يا رسول الله نكو يا نداو يالا لي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه ندخ داغي ديم دو جولي تي موم تا سا بوروم تيرينا لا جولي تي موم يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو ديريت مان يالا تيريو ما داما تانلو انما خيرني الله دغ دغ لي ام با ديس موي تيريو ما مي داما تانلو تي ما جولي تي نيوم ما جولي لين ولا ما نياك لينا جولي waaw lolou la ma defal ba pare mo ne estaghfir lahum aw law tastamu la tastaghfir lahum ñaanal len jéggel wala nga bañ leena ñaanal jéggel in tastaghfir lahum 70 marra bo len ñaanalon jéggel 70 fois lolou la yalla wax waye man wa sa azidu ala 70 comme que dane djegal len wala nga ñakal len nga wala nga ñakal len djegal bo len djegalon 70 fois yonnati bi alayhi salatu wassalam ne man 70 way nako dépasser bu ko defé ngir ñu djegal comme malgré limi nek nafiq bi sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anu bayiwul ci yere bi ba legi neko innahu munafiq neko yonnati bi alayhi salatu wassalam waji am nafiq la de abdullah mi ngeena rujul am nafiq la qala yonnati bi alayhi salatu wassalam fa salla alayhi rasulullah malgré lol mu dem julle ko bimu ko julle nak fa anzala allah bur yalla subhanahu wa ta'ala daldi wacce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi bimu ko julle nak suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi wacce aya nela wala tusalli tabul julleti muk ala ahadin ti kenn ci nafiqi minhum bok ci nafiqi mata bu dewe abadan ba faw bul julleti a partir de tay bul julleti ba muk ci ben nafiq bu ko julleti wala taqum tabul tahawati ala qabri bamelam bu fa demati sax bar koy ñaanal bu fa taxawati te bu ko julle nga xamne yoyu bokku tamit ci nga xamantene ni mom alquran dafa ñew dal di depo ak mom amna yenen yu gina yaatu yi waye yoyu doyna waye bokku na ba legi ci yi nga xamne mom la ko yonent bi alayhi salatu wassalam dal di sedel te mu ñew ba legi ci sahihayn di muttafaqun alayhi ñu jël ci sayna abdullah ibn umar mun qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal bayna ana na'imun utitu bi qadah labanin fasharibtu hatta inni la ara riya yakhruju fi aghfari thumma a'taytu fadli umar ibn al-khattab رضي الله عنه قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم موم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما من دقنا ينتبه عليه الصلاة والسلام من بين أنا نائم من يتلي جنت قو خمن موم لجنت موم عليه الصلاة والسلام من دمرون نلو outitu bima nekke di nelaw outitu ci gent gi ma gis may gent gis ñondil ma bi qadah labanin ci ndab lo xamne dafa def soow naru kopp bu def soow munafa sharibtu mananti hatta inni la ara riya yakhruju fi adfari bani may gise mandite gi nan gi ma nan ba doyal ba mandi melni dama gis sama bop mandi gogou doyal gi ma doyal ci nan melni luy genn ci sama ba sama wey neena summa ginnaw ke ataytu fadli ma jox li dess ci kopu so min ma joxon ci genti gi ma jox li ci dess umar ibn al-khattab ma jox ko umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ñu ne ko xamnañ ne gent la te gent obligé wul ni ko gise nonu nonou lay xewé ñu ne ko nak fama awwaltahu ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko legi sa gentu gogum mom loko tekke lo firé sa gentu gi so momu nga ron nan ba fess del ba sa bamuy genn ci sa baram yi waw ci sa baram yi di ci genn nga jox li ci dess umar ibn al-khattab lool lan nga ko firé mu ne loolu so momu moy al-ilm moy xam xam مورا سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه دون واخنان سيدنا عمر مولين غينونا خم القران مولين غينونا ديغ خم خمو دينه كون مون موم يونتي بي عليه الصلاه والسلام بما ناني بام ديس سو موم لي ماكو فيري موي خم خم ما جوخكو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ba legi benen gent bo xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam moko gent ci sayyidina umar ibn al-khattab mu ñew ba legi ci as-sahihayni jël ñu jël ko ci ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضى سعد بن مالك ابن سنان الخدري لابو سعيد رضي الله تعالى عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين موم سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من يونت بي عليه الصلاه والسلام ننا موي بنين جنت بومو جنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم الرجل عمر اي وي اسكي بلا غور دي سيدنا عمر بن الخطاب mom yonnentou bi alayhi salatu wassalam di gentel gentu yu melni ba pare firiko ci bir sahaba yi lepp bu ndeuk bi gis nañ neena xam xam la benen ngi mune dama don ben bama don nelaw ma gis ñu dal di may garel exposer ma nit ñi moy ñuy may di ma garal di ma nane ma ñi ñoy diwo ngi kenn par kenn di la comme si bo ñewé fo xamul ni wala ño xamné comme président bi bu taxawé di def revue des troupes ñu nane ki moy monsieur tel moy chef d'état major des armées ainsi de suite ku nek néna ñu may défal non nit ñi néna nit ñi ñu may def ñu may rombu malen ñu ñoy présenté nit ñi wa alayhim qumus ñom ñu ngi sol ay khamis lañ sol minha ma yablughus as-sudiya sol yi ñu khamis yi ñu sol yenn ci sen deun yi la yam côté yi sen wèn yi nek fa la yam moy ne desena jot neena wa minha ma duna zalik amna yo xamne nak agul sax yere yi ñu sol agul ba fof moy ñoñu ñoo ginaté ñak jot le mune way wa urida alayya umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ginaaw gi nak ñu daldi may exposer daldi may garal umar ibn al-khattab ci bir nelaw yi muna wa alayhi qamisun yajurru mom nak mo ngi sol qamis bo xamne waxuma la jot mais dafa upp bay bubu mu koy xecc di dem moy ñiñ ko wan yeb ñen ñi lo yaatu lu sa yere mat ñi ci sen deun bi lay yem fi sen ween yi di nek fa lay yem ñen ñi mom lu gina soufey lolu neena nak umar ibn al-khattab biñ mako wone radiyallahu anhu mbir mi dafa guddou mom dafa sollu jot bamuy guddou mu koy xecc di dem ñu ne ko qalu fama awwalt zalik ñu ne ko yonent bi alayhi salatu wassalam wa nan lan nga firé sa gentu gi mom muné ad-din qala ras muné ya mom muné qala ad-din lolu nonu muy bub yere yu guddou jot bam koy xecc di dem lolu moy diiné moy né kana umaru mumtali'an bil ilmi wad-din dafa fesson del ak xam xam ak diine waye benen gentu go xamantene ni yonnati bi alayhi salatu wassalam gentu nako balegi sayyidina umar ibn al-khattab moy hadith bo xamne balegi tamin muttafaqun alayhi la ñu jël ko ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu amna ci ñeneen sahaba yu ñew mom mu ne qala mom mo ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu bayna ana na'imun ra'aytuni ala qalibin 'alayha dalwun fanaza'tu minha ma sha'a Allah thumma akhadha ibn abi quhafa fanaza'a biha dhanuban aw dhanubayn wa fi naz'ihi dha'f wallahu yaghfiru lahu dha'fahu thumma istahalat gharban فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطا موم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه من ديغنا يونت بي عليه الصلاه والسلام من موي بنين جيد من بين انا نائم بما نيكي بن بس من دارون نلاو موي جنت لو بغا ra'aytuni ma gis sama bop moy mom yonnati bi alayhi salatu wassalam ala qalibin ti ben ten alayha dalun mun mu am ben bak bo xamne ci lañuy tanke ci ten bi moy ci ngay duggal ci ten bi ngir ut ci ndox neena fa nazatu minha ma sha Allah ma daldi jeufandiko bak bobu tank ci ten bi lu so borom bi subhanahu wa ta'ala moy ci bari way manuñu ko tak thumma ginaw bi akhadha mu daldi jël bak bi nanguko ci man amna ci yenen riwaya yi comme nim ñew ci sahih imam al-bukhari dane thumma akhadha minni ibn abi quhafa li yurihani mune bi sayna abu ibn abi quhafa moy sayna abu bakr radiyallahu anhu bayam modon abu quhafa usman latudun radiyallahu ta'ala anhuma mune ginaaw gi mu dal di koy jël domi abu quhafa di sayna abu bakr radiyallahu ta'ala anhu wa an abi neena ci riwaya beul li yurihani ngir mu dal di may nopal ndax gis na ne yeureum na ma ci ni may xecce baagi mu dal di may yeureum jël baag bi ci man ngir dimbali ma neena fa nazaa mu dal di xecc bi hadanu ban aw zanu bayni mom bi mu essayé ñaar ben wala ñaari baak la xecc muné wa fi nazahi ci ak xeccam baak yoyu dafun amna ak faiblesse wallahu tabur yalla yaghfiru lahu dafa bur yalla yal nako yalla yeureum no jegal faiblesse gogou nek ci xecc yim doon xecc nena summa sahalat gharban après nak mbirmi moy baag bi mu daldi mu dem ci kenen mu dem ci mune kenen daldi koy djel fa akhadha ibn al khattab di umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu daldi koy djel mune falam ara abqariyan min an nas yanzu naz'a umar hatta daraba an nas bi'atan mune mom nak bima gisee umar daldi koy djel radiyallahu anhu ibn al khattab nena masuma gis nit ku yeme la arabiy buñ né abqari moy nit ko xamné limi def presque ken manuko mune masuma gis wala ñu né sayyidul qawmi dañ koy wowe abqari tamit moy sang bi moy ki nga xamné limi def dafa jafé mëna def dafa jafé def mune masuma ndax doole ji mu am mune masuma gis ku melni kuy xëccé nonu comme ni mom ibn al khattab ba ni nga xamne nit ñi dañoo muju non seulement gelem yi ñu yoron ñu nana nan ba mandi ba ñu yobul len yewat len fañ len di yew lolu nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ne hadith bobu comme ni nga xamne non la imam an-nawawi waxe ci bi mi shara sahih muslim al-minhaj mune mom lolu day teki limu ci jublu ne sayna ibn abi quhafa ñu xëc ben wala ñaar loolu moy ne ben bi taxul ñuy wax ñaar la moy khilafam moy ne khilafam yagut moy ne yaronte bi alayhi salatu wassalam bi l'islam bi ñëwé mo ci nekkon di woté nekk ci 23 ans di woté moy xëc yoy moy xëc ci baaji ci ten bi ba ni nga xamantene ni dem na bi mu ki sayna abou bakkar dal di jël mais mom yagul 2 ans la def 6 mois motax muné mom wa fi naz'iha da'fun ndax futuhati limu gina bare ak ubbi dekk yi mu ngi gina bare ci jamono sayna omar ndax sayna abou bakkar radiyallahu anhu mom dundum yagul moy ne khilafam 2 ans 6 mois alors que sayna omar def na 10 ans et quelques 10 ans ak mois lolou moy ne bokku motax ñom mom say imam an-nawawi rahimahullah mune lolou lañ ci djoblu imam al-hafiz ibn hajar nak rahimahullah mom dane mbir mi mom d'accordul ak ñine affaire bi affaireu khilafa la mom kené moy sen durée khilafa lay wax nonu mom limu gis moy limu wax sank ne khilafa gi lay moy ne ubbi l'islam tassaro gim tassaro ak ubbi dekk yi nga xamne dañ fa duggal l'islam nga xamne ci jamono sayna abou bakkar la tambale ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam la tambale ginnaw gi sayna abou bakkar mais yagul mu jeex legui nak bi sayna umar radhiyallahu anhu bir mi gina bare bare bare nga xamne presque l'islam ag ba ay chine ay azerbaijan dem ba ay afrique fu nek le lolou non lañ djublu mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi djublu ci hadith bi wallahu ta'ala a'lam waye ba legui yonnati bi alayhi salatu wassalam ba legui pour gis ngeneli sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda gis nañu benen gënt bo xamne mom yonnati bi alayhi salatu wassalam moko gënt ci sayyidina umar ibn al-khattab moné moy hadith jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma comme ni nga xamne non la ko imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhima dal di solo ci sah sen sahihi mom sayyidina jabir muné qala da muné anin nabi mu jele ci yonnati bi alayhi salatu wassalam annahu qala dakhaltu al-jannata aw ataytu al-jannata fa absartu qasran fa qultu liman hadha qalu li'umar ibn al-khattab لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليك أغار مولى سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه mono yenenti bi alayhi salatu wassalam neena dama duggu aljana wala dañ ma andil aljana mo yenenti bi alayhi salatu wassalam duguna aljana fi ci adina que ça moy ndax yoy hadith yu bari ñew na julina salatul istisqa daldi talal loxom delu wat ginaaw bim paré ñu né ko da nga def lo xamné do no ko def mu né dama aljana la lañ ma la duggon ci la ma démon boy witti ci ñam yi ma dal di koy bayyi wat moy né mu né man fa absartu bima duggé aljana ma gis qasran ben palais bu ben ngéni palais bu rafet rafet fa qultu mané liman hadha kan mo mom li قالوا ننم لي عمر بن الخطاب موكو موم ننا فاردت ان ادخله من ردغتي بالي ننا فلم يمنعني الا علمي بغيرتك من عمر فك تي مbolo mi sayna umar nga fawon bi mi netali mbir mo muné lima téré dugguti palé bi moy dama xam se fiir yow umar motax dugguma Sayna Omar ibn al-Khattab ne ko yow yonen yow ndaw yalla li ndax ci yow jëndena la sama baay ak sama yaay ndax yow yow ci yow lay fi rek ba legi Sayna Abu Hurayra netalina hadith bi nga xamne mo gina detaay bi ni ba legi muttafaqun alayhi la mom Sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mun Yonent bi alayhi salatu wassalam dane bayna nahnu mom sayna abu hurayra inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam id qala bayna ana na'imun ra'aytuni fil janna fa idha imra'atun tatawadda'u ila janib qasrin fa qultu liman hadha al qasr fa qalu li umar ibn al khattab fa dhakartu ghayratahu fa wallaytu mudbiran فبكى عمر وقال عليك اغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو هريره من بن بس بن توغون نيك تي يونتي عليه الصلاه والسلام من دفا دون نلاو بن بس مولين دي نيتالين دون نلاو تي بير نلاو ينينا مو غيس بوبام بير اجنا عليه الصلاه والسلام nena bima ne bir aljana fa idha imra'atun tatawadda'u ila janib qasrin ma gis ben jigen buy japp ci ben cote ben palais fa qultu liman hadha al qasr mané kan mo mom palais beulé ndaw sele di japp ci wet gi fa qalu ñuna ma li umar ibn al khattab umar ibn al khattab mo mom palais bi radiyallahu anhu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne umar ci bir mbolo mi fa dhakartu ghayratahu fa wallaytu mudbiran ma daldi fatale ko sa ak firangé mom Omar ma dal di wagné ko dem sama yoon duguma ci palais bi mom sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mun fa baka Omar sayyidina Omar radiyallahu anhu dal di joy wa qala mun yonnati bi alayhi salatu wassalam a alayka ndax ci yow agharu lay fir ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu doyna ci ngeneel ñu gis ngeneelu sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nga xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam moko sédel bopam ne amna ay keur ci bir aljana wala amna fa paleta bokku na ci ñi nga xamne don na len gis ñoñu mu bégalon ta hadith bi nek ci sunan yi nga xamne hadith bu wër la bu Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nga xamne mu ko don wax kufa fele ne fukku ñooñu yonentibe alayhi salatu wassalam ñu jité won ni mu jëk dane Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna ainsi de suite ba disi mat mom nak sayna Umar ibn al-Khattab bi mu ne madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam bokku na ci ay mayam nga xamne yonentibe alayhi salatu wassalam moko sedel moy ne shaytan ci bopam dafa ragal Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamantene non la ñewé ci as-sahihayn ba legi sayidina sa'd ibn abi waqqas mom gison nañ ko muy sayidina sa'd ibn abi waqqas nekkon nijaay yu yonentibe alayhi salatu wassalam mom la doon wax nan hadha khalifa ayyukum yurini khala fa ayyukum falyuriyani ahadukum khala nande ki bu doon gison muy ñew da nan len sama nijaay gi di ñew yeen ñi ci dess wan len ma kan mo am nijaay bu melni mom muy sa'd ibn abi waqqas borom irmi fidaka abi wa ummi mom la yonent bi alayhi salatu wassalam waxon uhud ne ko sanil diko jox ay xej nan ko sanil dëndina la sama yaay ak sama bay muy Sa'd ibn Abi Waqqas Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ne man mom la ma se deg yonent bi alayhi salatu wassalam wax lol ci mom ne dëndina ay wajurum nit kudul Sa'd ibn Abi Waqqas mi mom Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mun ista'dhana Umar ala Rasulillah صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ولا كنت أحق أن يهبن ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina sa'd ibn abi waqqas muné sayyidina umar ibn al-khattab dafa ñew radiyallahu anhu ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñew kërëm daldi laaj ndigal ngir mu aksi néna yonent bi alayhi muné wa indahu ta nekkon na ci yonent bi alayhi salatu wassalam mu ngi togon nekkon ak mom nisaun min quraysh ay jigen ñu bari ñu bokku ci wa quraysh nek ak yonent bi alayhi salatu wassalam di wax neena yukallimnahu di waxtaan ak mom waye wayastakfirnahu di bare moy wax ji moy ne ñom di wax ju gina mun aliyatan aswatuhun sen baax sax ginu na kawe baatu yonent bi alayhi salatu wassalam wax ji bari ñom ñu moy ñu nek di waxtaan comme di wax ca kaw nak bari lu wax ji tekki biñu déggé sayna omar radiyallahu anhu daldi ñaan digël ngir duggu sé rek ñu daldi jaar ci benen jog ñom ñepp ñu jogando roccé ku ndank giin néna falamma sa'dana omar qumna yabtadirna alhijab ñu ñëkënte ñom ñepp gaaw rombu genn daw gaaw jaal fa adina lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonanti ma alayhi salatu wasallam ne ko man nga aksi yow umar neena bimu aksé duggu ci gis yonanti bi alayhi salatu wasallam yadhhaku di retan mu xol ko sayna umar gis yonanti bi alayhi salatu wasallam di re mu ne ko adhaka allah sinnaka ya rasulullah ne ko yalna yalla mo yalna la yalla yok ak mbikte yow yonent bi alayhi salatu wassalam ba ngay retane li la retane yalna yalla yok ak yokku la ak mbikte ba fo tollu ngay bek tekul ne fo tollu di reele ci djublu moy ne yalna yok ngay nek ci etat bu melni di contane ni sa suné qala yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko man de ajibtu min haula illati kunna indi ne ko man de waruna ci jigen ni togon ak man legi jigen ni togon ak man legi ni ñom lañu nekkon di waxtaan di wax ci kaw di wax ak man ci kaw fa lama sami'na sawtak bañu déggé sa bat yow uma ibtadarna alhijab ci lañu ñëkënte ku nekk jaar ci ki laqatu ji dem seen yoon qala umar سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن ثم قال من يو من ينتمى عليه الصلاة والسلام نكو يود يا جنيه يي ندال دلي أم بن وجل غري يو يا جنيه لولو كمان كم ينيو يوم يدم نحمن لنديك تبين نك يو نيو وقت كاوديو bimu waxe lol yonnent bi alayhi salatu wassalam ba pare mu tourner ci ñom muy jigen nga fa newon bokku ci wa quraish nelen ay aduwati anfusihin atahabnani wala tahabna rasulullah sallallahu alayhi wasallam nelen yeen sen yeen tourner ci ñom nelen yeen nonu sen bop yi ngeen doon yeen yene sen nonu moy nit ki nga la yaw do nonu ken mais sa nonu bop nga ay aduwati anfusihin nelen ndax da ngeen may ragal yen ragali wala dima jox yen respect yu reuy ta du ngeen ko def dima wek yang wek yu tol non ta du ngeen ko def yu mel lu tol non du ngeen wege na yu non yonnati bi alayhi salatu wassalam bay nek ak mom di wax ci kaw waye jigen ñi tontu ko ne ko naam waaw yaw kay yaw lañu gina ragal ndax yaw anta yaw umar afadhu wa aghladu min rasulillah ndax ya gina tar ta ya gina metti yonnati bi alayhi salatu wasalam mona imam amti ñu ne lolu du af'alu tafdil même bu ne imam al-hafiz dane man na nek ne ak yenn ci borom xam xamu hadith yi dañ ne si moy afadhu wa aghladu na afadhu xam nga alquran dane walaw kunta faddan ghalizan qalbi lam faddu min hawli dane yonnati bi alayhi salatu wasalam bo nekkon ku gawa mer tang mbak gawa mer nit ñi duñu do tok fen ñuy nekk autour de yow fo nekk ñu bëgg fa nekk ak yow mu ne lolu am ñu ne lolu li ni afadhu wa aghlad du af'alu tafdil du ne moy ya ko genn yow ya gëna deugar gina tar yonnentou bi alayhi salatu wassalam motax yow lañu gina ragal mom ak hayba gi nga andal gu reuy gog ak tamit ni nga taré lolo tax ñun c'est normal ñu gina la ñu gina ñëmé yonnentou bi alayhi salatu wassalam ka yow munele nak lolu ñen ñi dañ né afa lu tafdil moy da yonentou bi alayhi salatu wasalam dina tar me ci yefeli comme lim ne wax lu alayhim ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlu alayhim yow yonentou bi alayhi salatu wasalam xexalat yefeli ak nafiqi ta nga tar sen kaw kon ñu ne ko lool lañ tontu sayna umar anta afadhu wa aghladhu min rasulillah yonent bi nak alayhi salatu wassalam wax amna ci ben riwaya dana ihan ibn al khattab ma ra'aka ash-shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajj melni danan ko ihan doli ma moy ni nga moy ne ndax apprécier ni mu mel moy ni mu mel mom sayna umar yonent bi alayhi salatu wassalam ku kontane la ci ni mel munako walli nafsi bi yadi mangi watti ki nga xamne sama bakkan man rasulillah alayhi salatu wassalam mu ngi ci loxom di borom bi subhanahu wa ta'ala ma laqiyaka ash-shaytan shaytan le du doje ak yow qat muk salikan fajjan fek yow nga duggu suru ben boulevard wala ben yon di dox shaytan bu la gisse bu ne teul fof gis la ci yon bi illa ludul salaka fajjan ghayra fajjika day outat wenen yon wudul sa yon yow umar moy ngeneel lu reuy go xamne mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala defal nga xamne shaytan ci bopam da ron ragal sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ba yon wu mu jaar du fa nango tek tankam bu ko seeni amna sax ci yenn riwaya yo xamne dane bu jaare den yon 40 jours shaytané du watul jaar fofu 40 jours yo xamne yon wowo du fa jaar ndax lan ibn al-khattab mo fi massa jaar mo fi jaar te 40 jours yi matawul fek matawul man shaytané manuma fa jaar ndax ragal gi nga xamne mom la ragalon sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mom nak sayyidina umar ibn al-khattab bi yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adina mom moy ki nga xamne moy ci ñeuk jaayen te ak sayyidina abou bakr radiyallahu ta'ala anhu nak bi nga xamantene ni ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adina mom sayyidina umar ibn al-khattab comme nim ko netale mu ne dama nek ci keur yonnati bi alayhi salatu wassalam ak abou bakr ak ñeneen ñu jekki am kuñu deg ci ginnaw mur yi ci ginnaw keur gi muy wo nan le nan di wote nan yeen genn len ne abou bakkar ak di wo ay nit ne len genn len ngeen dem ci sen mbokk ansar yi bala dara xew ndax dajalo nañ fof neena ma dem biñ deme lolou en tout cas dinañu ko gis inshallah ci li bir mom ci fin bi mom moy sayna abou bakkar radhiyallahu anhu bim ñewé keur Saad ibn Ubadah fek ansar yi ñom ne dañuy ut njit ko xamne moy wut yonent bi alayhi salatu wassalam mom sayna umar ibn al-khattab sayna abu bakr radiyallahu anhu ne len xam ngeen ne yeen seen geneel ken du ko weddi ci kaw ci l'islam bi waye xam ngeen ne mbir mi ci wa quraysh la lay delu ndax yonent bi alayhi salatu wassalam ci ñom la bokkon ba pare bani kiwe sayna abou bakr radhiyallahu anhu ne len nak man geureum na ñaar ñi ndax ñu ngi ando nak abou ubayda amir ibn al jarrah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne len sayna abou bakr radhiyallahu anhu mim waxe ñom ba pare ne len hada umar ibn al khattab wa abou ubayda ibn al jarrah faqad radaytu ayyuhuma ikhtartum ne len ki de aw kama qal ne len Omar ibn al-Khattab nak mungi ni Abu Ubaida mungi ni man Abu Bakr d'accord na geureum na kep ko ngeen tan ci ñom ñaan ngir ñun mu nek khalifa yenen tibbi alayhi salatu wasalam d'accord na Sayyidina Omar radiyallahu anhu dara lañ dul yow ne dara lañ ko rul def ndax neena bes bob dama préparer discours bo xamne bu mané won mom lay wax bima ñewé bay wax Sayyidina Abu Bakr ne ma Omar bul wax nopi nena ma nopi mais lima préparé won mu wax lu gina bax sax man lima préparé won ba yokku ci mais waxam di ben wax rek la d'accordul ak mom moy bi mané man na do man lay fa man na man may nek khalifa wala abou ubayda mané ko yow xam nga ni fi kenn geunu ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam kenn geunu lo ya geun ci xéetu yow lañuy fal ta tek yonnati bi alayhi salatu wassalam yow la falon julli yi limu febar fan yi yeb yaw la doon wax nga jité même bo fi newul dana nañ la séti fa nga nek mu nga jité bam ma déggé ci minbar bi may waje commencé bi julli bam ma déggé dané kat dané dédé wo wi len Omar na genn na bayyi bum jite nit ni na seti len Abou Bakar mu ñew jite bu fi keneen jite kon nak yow lañuy fal mom moy ki nga xamne ci la ne ko talalal solo xoo mu jaayante ak mom gaay jaayante ak mom ñu dem ci jakka ji ñepp jaayante ak ñom ginnaw gi nga xamne ci lañ fal Sayyidina Omar Abou Bakr radiyallahu anhu bi nga xamantene ni mom Sayyidina Abou Bakr radiyallahu anhu ci lay genn adina febar dafa wo Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamantene ni nonu lako Imam Ibn Sa'd dal di solo way at Tabari tamit solo nako ci tarikh am nak al Bayhaqi ñom solo nañ ko mom Sayyidina Abou Bakr ibn Abi Quhafa radiyallahu ta'ala anhuma dafa wo Sayyidina Uthman ibn Affan fek mu ngi teud ci lalu sukuratam wolu ne wo len ma Uthman ne ñew Sayyidina Uthman ibn Affan ñew bi mu ñewé Sayyidina Abou Bakr ne ko oktub bindal comme ne ko outal lo bindé te nga ñew mu munako bindal bismillahir rahmanir rahim hada huwa ma ahida Abou Bakr as-Siddiq ibn Quhafa fi akhir ahdihi bid-dunya kharijan minha وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إن استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوه وإني لم آل الله ورسوله ودينه وديني ونفسي وإياكم خيرا فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وإن بدل فلكم فلكل امرئ ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله ثم قال يا عثمان اختم فخرج عثمان رضي الله تعالى عنه به مختوما موم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بمي واجي ген ادنا داني وول لن عثمان بن عفان radiyallahu ta'ala anhu ñu dal di koy wowal mu ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala lañuy tambalé mu fess del ak yermane te yermaneem daj ñep neleen li moy li nga xamne moy pacte bi Abou Bakrin as-Siddiq li doomi Abu Quhafa bi Uthman radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma tek fi akhir 'ahdihi bid-dunya nek dernière pierre acte bi mu posé ci adina waye moy premier acte bi nga xamné mom le posé dem ci fele di yawmal qiyam di al-akhirah muné ko nak fofu nga xamné al-akhirah ga nga xamné yéfer bi wedd won ci kaw souf falay démé ba fofu né day toup né day gëm haythu yu'minul kafir fa nga xamné yéfer bi falay demé ba fofu gis né nak liñ ko doon wax ndekete yo lamu doon wéddi amna mu commencé nan day gëm waye wa yuqinul fajir kacior bi bu mag bi nga xamné mu yéfer bi ba légui bu mag bi masula am ak kuluté ki liko alcorane doon wax liko yonnati bi alayhi salatu wassalam doon wax ak liko nit ñu bax ñu doon wax fofu le mbir yi léré fi mom waye fofu tamit lay deugale kacc kat bi bu boba fofu lay deggo nak par force yalla da len di imposer ak deggu nga xamne say cieur ñoy wax legi yaw mom dañ lay tek fele mune len inni sakhlaftu bindal Uthman mande jeulna falna sen mu jite len aleikum ci sen kaw mu wutuma te jite len Umar ibn al-Khattab bi Umar di domi al-Khattab radiyallahu anhu fasma'u lahu wa ati'u ne len deggu li len ko tangen top ko ta man nak dentaluma ci mbiru yalla ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sama dine ak sama bop ak yeen lu bax moy ne li ma def yeb ngir yalla tax ma def ko ta lu bax la ci djublu yonnati bi alayhi salatu wassalam tax ma def ko waye sama dine tax ma def ko sama bop tax ma def ko waye yeen tamit du umma yonnati bi alayhi salatu wassalam mo tax ma def ko ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon na arhamu ummati bi ummati Abou Bakr mune ki nga xamne mo gina yeureum sama xet bamou daj ki gina yeureum sama xet ci sama xet ki gina yeureum sama xet ci sama xet moy Abou Bakr radiyallahu anhu mune man lu bax rek la ci djublu munena ko Umar ibn al-Khattab fa in adala budé djubulna fa zalika zanni bihi moy ndortu gi ma am ci mom wa ilmi fihi ak kham kham ak kham bima ko kham wa in badala way nak budé dama ko fal ginaaw gi mu changer bu ginaaw buma fi newatul fali kulli mri'in maktasab bakkan bu nek nit ku nek li nga fagu mom yow na xamne li nga rendi ci say loxolay nacc wal khairu arat man nak abou bakr radhiyallahu anhu li ma def fal ko ci sen kaw defuma ko ludul beug lu yiwu beug lu baxa tax ma def waye wala alamul ghaib khawmu kumpa wa sa'lamu alladhina zalamu ayyamun qalbin ayyamun qalbin yanqalibun muneta dina xam kacior yu tonkat yu magi dinañu xam ayyamun qalbin ana ban fete way yanqalibuna falañuy ban mujju lañuy mujju moy yawmal qiyam tonkat bu ñew fofu li nga xam fan ngay mujju ci mujju gu ñaaw fa ngay mujju ba pare nak mu ne wassalamu alaykum nuyu len na len yalna jamm nek ci yeen wa rahmatullah ak yermandem nonu ci le sayna abou bakr radhiyallahu ta'ala anhu tege acte bi nga xamantene ni ngir xetu yonnati bi alayhi salatu wassalam jeufam yi mu jeufal umma bi mom sayna abou bakr barina waye bi bokuna ci jeuf yi nga xamne mo yi gina mag yu mu defal xetu yonnati bi alayhi salatu wassalam moy le fait que mu djel sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anu dal dikoy def khalifa motax ginaaw gi bi ñen ñi ñewé yenn ci sahaba ay radiyallahu ta'ala anu bim binde mbir mi bañu yegne mom sayna umar ibn al-khattab le bëgg fal ñu ne ko mais abou bakkar yow bo démé ci sa borom lan nga koy wax yow umar gis nga umar ni mu mel ak tang wi mu tang nga ñew fal ko suñu kaw def ko mom mu nek khalifa yonnati bi alayhi salatu wassalam war la wutu yow mune fek mu ngi teud mune yeketti len ma mato nenen yeen ana kan ngeen da ngeen may ragalo yalla yeen yalla ngeen may titlo buma deme ci yalla xam nga luma koy wax da ngeen dir da ngeen beug xam lutax ma buma deme dama nan man inni wallaitu alayhim khayrahum ki gir wala khayr ahlik ki gem ci sa mbinde fi ci ñom di xeyet yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la def mu jitelen ta moy Omar lol lay tontu sama borom kon nak manu ngeen ma titel ginaaw gi sayna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nonu la nek khalifa ginaaw bi sayna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu genné adina mom nak sayna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bimu nek khalifa khutba bimu def moy khutba bo xamantene ni ako wouté ak liñu xam discours de politique générale yu ñak fayde yi nga xamné presque liñ fay wax moy né dañu nan li lañu bëgg défalé suñu mandat li lay doxal wayé bu mandat bi jéxé néwana nit ko xamanténi def na discours de politique générale à premier ministre wala lu mu doon ba mandat wam jéxé 50% ci li mu wax mu def ko nga xamné nit ñi sax baxna ba légui ñom bu discours bi lañuy xol waji mo fa def ak wu waji dégg tubab yu leer la lak ci parlement bi melni lool tubab yu leer ban jariñ la amal ëb dëkk moy ne jariñul tous waju dam yax sax ta mëna ligéy dëkk bi mo gën fop ko xamné tubabam dafa leer te lu suux moko suuxal mom nak sayna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anu bim ñëwé nek khalifa discoursam bu ñëk dafa ñew ci minbar bi ci juma yonent bi alayhi salatu wassalam fek mom yegna ni mu demé ndax xam xam ndax borom xam xamul islam mom du nek ko xamantene ni li xew du ci xam dara nga xamne da ngay ñew rek luñu wax ñaan mom na loolu nga xew dedet demé wul won non mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mutakhaw ci minbar yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax bimu ñewé sayna abou bakr radiyallahu anhu biñu ko falé minba fi yonnati bi alayhi salatu wassalam don taxawuto fo won dafa ut ben ki tiyé ci suuf difa taxaw ndax mom dañé du taxaw fi yonnati bi alayhi salatu wassalam don taxaw sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bimu ñewé dafa taxaw fi yonnati bi alayhi salatu wassalam don taxaw né ndax mbiri boudé né ku nek khalifa rek da ngay ñew di nan damay wacc dootuma moy né kon minbar bi fan la jëm xana man na dem ba Koufa kon minbar bo xamné day gudd ndax ku nek da nan ka taxawon fele nim tol man kom ko aguma fo duma fa taxaw ginnaw mu taxaw fof né balaghani def discours bi muné balaghani anna an-nas khafu shiddati wa habu ghilzati وقالوا لقد اشتد عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا واشتد علينا وأبو بكر والينا دونه فكيف وقد صارت الأمور إليه ألا فاعلموا أيها الناس أن هذه الشدة قد أضعفت أو تضاعفت ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين أما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إليهم من بعضهم لبعض ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر حتى يضعن للحق وإني بعد شدتي تلك لأضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف أيها الناس إن لكم علي خصالا أذكرها لكم فخذوني بها لكم علي أن لا أجتبي شيئا من خراجكم وما أفاء الله عليكم إلا من وجهه ولكم علي إن وقع في يدي أن لا يخرج إلا بحقه ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى ولكم علي أن لا ألقيكم في التهلكة ولكم علي أن أسد ثغوركم إن شاء الله تعالى ولكم علي إن غبتم في البعوث أي المعارك فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أموركم لولو موموي ليغا خمانتيني موي خطبة بسيدنا عمر بن الخطاب radiyallahu ta'ala anhu dal di ubbe ak khilafam waye khutba bi mom yemul ken buñu xame kan moy sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom mi nga xamantene ni